Bueno, ahora otro correspondente. Nalgués Baixas. Con barro, ¿no? Con barro. Ahora mismo me parece que se ha topado en otro sitio, bueno, pendiente de hacer una presentación. Un acto extraordinario. Vamos a ver. Xulio, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, hoy no estoy en Conbarro, estoy en el Centro Cultural de los Cines, aquí en Tomeza. Tomeza. Porque Loli Veloso pues presenta un nuevo libro. Ya tengo falado con nós más veces, ¿no? Sí. O programa en este caso es Ales cos Nenos, que ya sabedes que en alguna ocasión falamos tamén co doutor Carracedo, porque sí, o diñeiro que recadaba era para o Centro de Medicina Xenómica. Neste caso é para os nenos de Nicaragua. Ah. Estará hoxe aquí presente tamén o padre Rosendo, o padre Rodolfo, que ten a máis de 600 nenos ao seu cargo. Caray, e ademais que estaba me contando Loli que está metido nun proxecto que a min pareceme interesantísimo e fundamental, que é recuperar a potabilidade dun río que é fundamental para poder beber e máis para ali en Nicaragua, ¿no? Nicaragua, exactamente. Bueno, como se titula o libro de Loli? O libro é Ales cos Nenos. Ales Vázquez é un pintor que, bueno, ahora vos falará ela, pero ven dunha familia moi coñecida no ambiente cultural galego, porque un familiar seu foi o arquitecto Antonio Palacios. Uh-huh. Que precisamente estes días pois acaba de publicarse un libro sobre ele, Antonio Palacios, Unha viaxe por Galicia, ¿no? Bueno, ten feitas ilustracións de moitos escritores galegos, Fernández del Riego, de Fernández Naval, de Casares. Bueno, e hoxe estará tamén ademais conosco Ciro, o caricaturista, sí, que ten cantidad de ensaio feito tamén, é sobre todo un humorista, pero bueno, mellor que se poña Loli, porque ademais as 8 empeza o acto e anda un pouco, perdón, a 7 anda un pouco liada, exactamente. Claro, claro, pois agradecemos moitísimo, Xulio, que nos poñas en contacto con Loli. Vamos a felicitarla logo en turno. Ahora se pon ela, eu xa me despido porque tamén ando un pouco apurado ahora. Vale, moi ben. Gracias, Xulio, moitas grazas. Bueno, pois agora o que facemos é aproveitar a ocasión para saudala e felicitar a Loli Veloso, que sempre está o carón de accións reivindicativas. Moi boas tardes, Loli. Hola, moi boa tarde, amigos. Moitas grazas por atendernos e felicitarte por ese traballo que agora vas a presentar, ese libriño que vai en beneficio dos nenos, non? Alex cos nenos, pero sí, precisamente para os nenos vai, non? Sí, vai para nenos, bueno, e a través dos nenos para os papás, mamás e avós, claro. De Nicaragua, non? Bueno, vamos a ver, todo o que se vai a recadar hoxe con este libro, pois vai a ir íntegro para axudar os nenos e nenas de Nicaragua. Resulta que o padre Rodolfo, que sí, tiven, bueno, a maravillosa sorte de coñecer pois hai 4 anos, está facendo unha magnífica labor nese país tan castigado pola pobreza, sí, están en guerra, os nenos ali pois sí, só poden comer unha vez ao día. Cuando comen pobriños, só comen, parece ser que arroz con aviñas, que sea comidinha. E bueno, agora estamos intentando pois poñer unha agua dun río ata para a bebida, porque están bebendo agua contaminada. E bueno, o que se recadou ano pasado, o padre Rodolfo pois fixe unhas coliños máis pequichiños que estaban escribindo no chan. E chovía por eles, porque en Nicaragua chove moito. E bueno, fixo yo un cole fermosísimo. E bueno, estánme moi, pero moi agradecidos. Entón, temos que tratar pois de botar unha man aos nosos irmáns de Nicaragua, que penso que nos estamos, bueno, moito mellor. Entón, temos a obriga, non, de axudaros un chisquiño. Carai, que ben. Sempre estás metida en actos reivindicativos, en actos culturais, en actos que en favor de solidariedade con respecto aos cativos, e en este caso moi xunguida a Nicaragua, non? Pois sí. Este padre foi adotado por unha monxa das Calasancias que tiñan, elas estaban, había monxas misioneiras pois, das Calasancias, e bueno, como se dicen, pois adotou nunha madre Emilia. Uh-huh. E bueno, o padre ven grazas a que lle paga unha señora aquí de Pontevedra que ten unha pensión pequena, págalle a viaxe. Carai. Pois sí, eu creo que entre todos con pouquiño podemos facer moito. Sí, de logo. O que moitos desbotan quer decirse que a vos aproveitades, é dicir, con un grauciño de area fai moito. Ay, sí. Eu penso que o importante non é doar 1 millón de euros, o importante é que 1 millón de persoas que den 1 euro, se temos 1 millón, e aparte que iso enriquece o noso interior. Claro. Únenos máis, entendes? Sí. Somos partícipes de algo que mellora a nosa calidade de vida. Uh-huh. Amigo, mira, que me pasou algo no meu traballo hai 2 días. Resulta que visitoume un amigo, que bueno, amigo, pois eu traballo nun hospital en consultas, uh-huh. Pois bueno, teño moitos amigos, pois claro. A raíz, non, do meu traballo. Uh-huh. E dime, mira, Loli, vinche a traer aquí estes 2 sobres dos meus netiños, non podemos ir ao acto porque temos unha boda, uh-huh. A casa unha sobrinha. E dixenlle, dime, eu espero que bueno, que vaya ben a cousa. E dixenlle, bueno, aquí a verdade é que bueno, tamén hai, o que sei, hai crise. E dime, como? Que me estás tomando pelo, que me estás a decir? E digo, por que? E ti a que chamas crise? Que eu vexo os contenedores de lixo cheos de roupa, de comida, de barras de pan. Sí, claro. Sí. Mira, ti que andabas pequena. Sí, claro. Andabas a tirar coa comida, cos zapatos. Vaya. Con todo. Sí, eu, sí. Mira, vou te dicir unha cousa, Mira, os meus netos, Eu berro coa miña filla e digo, pero que estamos criando porquiños? Chego a casa deses nenos e deixo xoguetes tirados por todas partes. Sí. E queresme dicir a min que non se pode neste que se chaman primeiro mundo, que eu creo que estamos no terceiro mundo, carente de valores. Sí. Estarme a dicir que non se pode que choran 10 euros. Hombre. Pa unha boa causa que sabemos que vai. Claro que sí. O seu destino. Muchísimo. Pero por favor, señor bueno Juanciño, non berres comigo. No, é que de verdade que estas cousas é que me cabrean. Claro. Eu, a ver, queres ir a un balneario todo ocupado, queres ir tal, todo sí. Ocupado. E señor, pero que crisis máis rara. Sí, pasas por un bar e todas as terrazas cheas tomando sus birras. Este home díxeme, eu berro na casa constantemente porque aquí están criando 2 porquinhos. Sí. Non se lle pode dicir aos nenos que outros nenos están pasando mal, que sei que se traumatice. Eu digo, non, a traumatizarse vanse traumatizar cando se xan máis grandes e vexan o que hai na rúa. As dificultades que atoparán tamén. Sí, hai que ver que mundo levamos a cabo. É que lle deixamos. De egoísmos, dixeme este home que todo é egoísmos, é que estamos feitos uns inconformistas. Vale. Eu dixenlle, mira, Juancín, eu fago o que podo. Moi ben, Loli, hai que felicitarte por o traballo que estás a facer. Por certo, dous céntimos con respecto a Álex cos nenos, ese libriño. Pois mira, Álex é o pintor da nosa camelia por excelencia para o mundo. Sí. Bueno, unha persoa moi comprometida tamén. Sí. En fin, a min é que me está axudando moito. Bueno, vai estar hoxe aquí. Bueno, é un maravilloso pintor. Entón, bueno, eu, como di no prólogo a que Teresiña Reimóndez, que traballou con Isa 46 anos, que foi a súa fiel colaboradora, sí, di ela, Loli, interésalle as persoas, os artistas, que sexan vos no seu, pero que sexan comprometidas, non lle vale que só sexan vos no seu. Sí. Eu, mira, vou te dicir unha cousa, moito do que fago, xa sabes por que non, por o noso Isa Díaz Pardo. Sí. Eu estive moi ao carón del, moi ao carón de Neira Vilas. Eran persoas que non tiñan pensión, e todo por Galicia e polos demais. Non eran egoístas, eran algo especial. Entón, claro, eu un artista, bueno, eu vou pintor, pero que eu quero que se sean algo máis. Comprometidos coa tú. Non me vale que sexan só vos pintores, sí, ou vos escultores, non. É que temos que compartir. Eu non digo que nos quedemos arruinados, o que dice no. Este home que chirín, dicen hai pouco, pero un chisquiño ao ano, que non quedamos arruinados. Claro, claro. E bueno, e Alex, pois, está de acordo no que penso, entón somos amigos. Bueno, pois pues, aí che desexamos que teñas éxito e que todo sae moi ben. Non te incomodamos máis, que sei que estades preparando esa presentación e tendes moitísimos convidados importantes. Bueno, un placer. Agradecémosche moitísimo. Sí, sí. Un placer falar con vos. Unha aperta moi grande, vale. Na medida das nosas posibilidades. Eu pola miña parte dígoche que tiña que haber máis loles. Agradecemosche moitísimo que participes connosco en todas estas pequenas intervencións, pero que para nós é un placer e unha honra importante. No, é para mí unha honra, de verdade. Moitos bicos. Veña, igualmente. Encantado, moitos bicos, Loli. Veña, hasta logo. Agradecemosche moitísimo esta conversa que Xulio nos que falaba, o que contaba Loli son verdadeiras realidades, porque eu no barrio donde eu vivo vexo nenos moi ben vestidos, pero hai algúns, porque eu colaboro nunha aí tamén, cada mes, vexo nenos que van co pijamiña á escola. Vaya, bueno, aí está. Pero bueno, A participación, aínda que seña cativiña, como di Loli, é interesante. E a colaboración tamén, que hai que ser artista, pero tamén por comprometido. Pois hai que comprometerse cas cousas. Vai, vamos con outro bocadiño de música máis.